9 minut po godzinie 5, po pierwszej herbatce, być może i po kawie. No i co za oknem? No nic nie pada z nieba, nie trzeba biegać z miotłą na rozjazdy. Zawiadowca stacji Rejewo, pan Dariusz, gorąco pozdrawia. A u nas w prognozie napływa powietrze polarnomorskie, na zachodzie kraju cieplejsze, na wschodzie chłodniejsze, ranek mglisty, na zachodzie i na południu mgły mogą utrzymywać się przez większą część dnia. W dzień nie tylko mglisto, ale i pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami głównie na zachodzie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoledź. O tej gołoledzi za chwilkę będzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w większości regionów, plus 2 dziś na krańcach północnych i zachodnich, najwyższa temperatura do plus 3 stopni na południu kraju. No i wartość pokrywy śnieżnej, no z trudem, labrador Bronisław u pana Maćka w Zawoi, z trudem pokonuje mikre zaspy, ale nie zapada się w śniegu, zostawia tylko ślady łap. Uwaga, na drodze nawet 4 łapy i pazury nie dają gwarancji hamowania i panowania nad wybranym kierunkiem w poruszaniu się. Dookoła lód, a na nim woda, na asfalcie gołoledź. Bardzo ślisko, ostrzega labrador, dyżurny pies służący między innymi do mierzenia pokrywy śnieżnej, Bronisław z panem Maćkiem spod Babiej Góry. Mocno ściskają sobie łapy. Jak posąg w marmurze zaklęty, wystajesz na klatkach i topisz w procentach talenty w tak wielu przypadkach. Dlatego stanę, poczekam na trzeźwość i omen, nie sypnę znów garścią złotych monet. Znowu przyprosisz, bijąc się w piersi, w dłoniach schowasz twarz. Opowiadałeś taki realny sen, nie ma mowy w parlach. Tych zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś pociągami Kolei Śląskich będzie można jeździć za darmo. Możliwość podróżowania bez biletu oczywiście jest związana z ogłoszonym alarmem smogowym. Kierowca, który zdecyduje się zostawić samochód i skorzysta z ekologicznego transportu kolejowego, może skorzystać z bezpłatnego przejazdu na podstawie okazania ważnego dowodu rejestracyjnego wydanego na swoje nazwisko oraz dowodu tożsamości. A wraz z nim bezpłatnie podróżować może dwoje współpasażerów. Nie dbając o bilet, można jechać wszystkimi pociągami na wszystkich liniach, oprócz przygranicznego odcinka Chałupki-Bohumin. To informacja szczególnie dla tych z Państwa, którzy będą dziś w województwie śląskim. Premier weźmie dziś udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie. Dyskusje europejskich polityków będą dotyczyły przede wszystkim kryzysu migracyjnego i przyszłości Unii w związku ze zbliżającą się 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich. Przypomnijmy, pod koniec marca w Rzymie ma zostać określona wizja wspólnoty na najbliższe lata. No i jeszcze jedna informacja o tym, że prezydent Łukaszenka będzie dziś o 8:00 czasu obowiązującego w Polsce odpowiadać na pytania dziennikarzy. To doroczne spotkanie białoruskiego przywódcy z mediami poświęcone będzie bieżącym sprawom państwa. Bieżące informacje czy z kraju, czy z zagranicy u nas na antenie w serwisach informacyjnych. Najbliższy już za 45 minut o 6:00, ale także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Na Budziku kwadrans po 5:00. ślisko w wielu miejscach, ślisko, bardzo ślisko. Państwo ostrzegają i proszą o szczególną ostrożność na drogach, naprawdę. Na przykład pan Wincenty o tym, że na Kaszubiech lokalsi sobie radzą, jakoś zaś mieszczuchy urządzają nam po rowach zloty miłośników letnich opon. Prosimy o szczególną ostrożność, rzeczywiście w wielu miejscach naprawdę ślisko. Na dzień dobry także o tym, że zima legalna w województwie opolskim, to od pani Bożeny, nasz budzikowy biegacz, także pan Remek o tym przypomina, o tym, by odśnieżać całe auto, nie tylko taki lufcik i jechać na czołgistę. O to także apelujemy. W Myszkowie można uprawiać balet na lodzie. Pozdrawia pan Michał i ostrzega wszystkich kierowców. Jeszcze Kajo pyta, czy latem nasz budzikowy pies Bronisław będzie mierzył wysokość trawy na Babiej. No, zdaje się, że już umówiliśmy się rzeczywiście wiosną i latem będzie mierzył wysokość tejże trawy, a jesienią zdaje się zgodził na to, by mierzyć grubość pokrywy liści w Zawoi i w okolicach. No, to jesteśmy umówieni. Gdyby doszły jakieś kolejne fakty dotyczące postanowień, tych zimowych postanowień, będziemy Państwa na bieżąco informować. 20 minut po godzinie 5. Troszkę tak przeoczyliśmy te zimowe atrakcje i myślę, że ferie feriami, zima zimą, mówimy o utrudnieniach na drogach, ale są tacy, którzy cieszą się z takiej, a nie innej zimy. Myślimy o śniegu, o lekkim mrozie, a ci z pewnością będą cieszyć się w Bieszczadach właśnie, bo jak się okazuje, a to informacje sprawdzone właśnie z Bieszczadów, nawet 300 osób w każdą środę i sobotę podczas tegorocznych zimowych ferii szkolnych podróżuje bieszczadzką kolejką. Zainteresowanie jest większe niż przed rokiem. Chętnych na te zimowe podróże kolejką nie brakuje. Zazwyczaj na trasę wyjeżdżają dwa składy. Tegoroczna zima w Bieszczadach jest wyjątkowo śnieżna. No a śniegu spadło tyle, że przed feriami kilkanaście osób przez prawie tydzień musiało usuwać jego zwały na stacjach w Majdanie i Imbalnicy oraz storowiska. Gdyby Państwo nie zdążyli teraz właśnie w czasie ferii zimowych, to w maju i w czerwcu, także we wrześniu i w październiku ta bieszczadzka kolejka wozi turystów w weekendy, a w lipcu i w sierpniu wakacyjnie kursuje codziennie. Przypomnijmy, bieszczadzka kolejka wąskotorowa powstała w 1898 roku. Przez wiele lat służyła przede wszystkim do transportu drewna. W 1994 roku ze względów ekonomicznych została wyłączona z eksploatacji, no ale na szczęście miłośnicy bieszczadzkiej kolejki leśnej przywrócili ją do życia i można podróżować także w ferie. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy panu Mariuszowi za sprawdzone informacje. Ach, Bieszczady, ach, Bieszczady. 22 minuty po 5. Za chwilę zajrzymy do kalendarza, także muzycznego. Straight Jacket państwo komentują. No, przy takiej muzyce to nie da się. Da się ostrożnie jechać, nie trzeba aż tak głośno znowu robić. Nóżka prawa niekoniecznie musi być aż taka ciężka. Pan Andrzej informuje, że na powiatówkach ślisko, drogi krajowe czarne, mokre, ale uważajmy na mgły. Od pana Darka jeszcze informacja z Będzina. Za oknem dodatnia jedynka, z nieba nic nie leci, ale na ulicach szklanka, więc trzeba uważać, by to był dobry dzień. Jedźmy ostrożnie. Oj, tak, tak, prosimy o szczególną ostrożność. Ja wiem, pokusa jest i to jaka. 25 po piątej. Zaglądamy do kalendarza. 282 lata temu urodził się Ignacy Krasicki, pisarz, poeta, biskup warmiński, autor poematów heroikomicznych, bajek, satyr i utworów powieściowych. Zmarł w 1801 roku. 208 lat temu urodził się Felix Mendelssohn Bartholdy, niemiecki kompozytor epoki romantyzmu. Jest autorem symfonii, koncertów fortepianowych, koncertu skrzypcowego, także muzyki kameralnej, a rzecz jasna najbardziej znany jego jest Marsz Weselny. 93 lata temu zmarł Thomas Woodrow Wilson, amerykański mąż stanu, 28 prezydent Stanów Zjednoczonych. 93 lata temu również tyle, że urodził się Andrzej Szczypiorski, pisarz, publicysta, polityk, współpracownik warszawskiej prasy. Zmarł w roku 2000. Równo 30 lat temu Jerzy Kukuczka dokonał wraz z Arturem Heizerem pierwszego zimowego wejścia na Annapurnę, rok 1987. 23 lata temu zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa. To było w 1994 roku. A równo 20 lat temu zmarł Bohumil Hrabal, czeski pisarz, autor powieści i opowiadań. Dziś 20. rocznica jego śmierci. W muzycznym kalendarzu sięgamy po urodziny. 70. rocznik 1947. Gitarzysta The Kings, Dave Davis. Klasyczni The Kings potrafią rozbudzić na 70. urodziny Dave'a Davisa. Z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, jako że prawie 5.30 sięgamy po prognozę pogody. Ej, co tam, panie synoptyku? Mgła i mgła i mgła i napływa powietrze polarno-morskie. Na zachodzie kraju cieplejsze, na wschodzie chłodniejsze. Ranek mglisty, no ale nie tylko ranek, bo na zachodzie i na południu kraju mgły będą utrzymywać się przez większą część dnia. W dzień ma być pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami, głównie na zachodzie, możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Ech, ślisko, nie tylko na drogach, ale i na chodnikach. Uważajmy. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, choć nad samym morzem wiatr umiarkowany, ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie równiesieńkie 1000 hektopaskali. No i temperatura w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 0 plus 1 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na krańcach północnych i zachodnich do plus 2, a lokalnie na południu kraju dziś do plus 3. Chick is mine. But all I know is you got no money. But that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of piękne harce na gitarce w Sonic Youth i urodziny, które obchodzi dziś Lee Ranaldo. 61. urodziny tego amerykańskiego muzyka. Sięgamy po raz kolejny do muzycznego kalendarza na budziku za 28.06. Pamiętamy o tym, że Lawrence Tolhurst, były członek The Cure, kończy 58 lat. Kto może zrobi, albo może niekoniecznie. Jedźmy ostrożnie. Oh, 24 minuty szósta. No, no, profesor Ciekawski dziś w dobrej formie. Na południu do Czech, a na wschodzie pewnie biometr będzie rósł. A w stolicy Czadu jest smog i profesor Ciekawski ma na myśli N'Djamena, a nie Kraków. No, pięknie dziękujemy. Będziemy uzupełniać te informacje pogodowe. I owszem, uzupełniamy nasze muzyczne kalendarium o kolejne urodziny, bowiem dziś 47 lat kończy Richie Kotzen, gitarzysta, muzyk m.in. Poison czy Mr. Big. Sięgniemy po jego koncertowe nagranie. Wycinanki gitarowe, lubimy do tego wydzieruchy, perkusja, no. Richie Kotzen dziś urodzinowo i koncertowo. Za 21.06 nasz wierny słuchacz, pan Robert, informuje, że wczoraj tak dobrze się spało, prosi o usprawiedliwienie nieobecności, no i nasz słuchacz przespał informację i prosi o przytoczenie informacji, cóż tam z tym naszym filem. Już informuję, wczoraj zresztą chyba dobrze się spało, o poranku sporo o tym mówiliśmy. Najsłynniejszy amerykański świstak Phil z Pensylwanii zobaczył wczoraj swój cień, a wróży to, że zima potrwa jeszcze 6 tygodni. No i tego się trzymajmy. I już za 26. Feeling blue, wish I captured every feeling. będziesz się ci łapany na twarz. Połamasz, łukasz, płakasz, machasz się i łapasz wszystkim. A odpasz, okrój, pelujesz, tak jak wreszcie sobie syn. Tyleż nerwów, tyleż głosów i tyleż wyczekiwania przez cały tydzień na ten właśnie moment. 17 minut przed godziną 6 sięgamy po zestaw utworów skutecznie budzących. Zdaniem Państwa, w roku 2016 spośród tych oddających głosy w budziku w naszym plebiscycie na miejsce drugie zasługuje... Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Coś mi się wydaje, że popularność tego nagrania jednak z wartością dodaną, że organek ostatnio na szczycie listy przebojów trójki, tak też było przed tygodniem w 1826 notowaniu listy przebojów trójki. No i mamy przed sobą miejsce pierwsze. Na drugim, dla formalności dodam, organek z Mississippi, panie, panowie, na pierwszym Kaleo z Islandii. SB 2016, utwór skutecznie budzący w ubiegłym roku Kaleo i No Good, to zdaniem państwa biorących udział w naszej zabawie utwór skutecznie budzący w całym ubiegłym roku. Bardzo się cieszę, spośród tych, którzy brali udział w tym plebiscycie, rozlosujemy nagrody niespodzianki od trójki. Proszę wypatrywać płytonosza. Piątek 3 lutego przed nami, na budziku za 8 minut 6, słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, dzień potrwa ponad 9 godzin, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już prawie 1,5 godziny. Imieniny Błażeja, Hipolita i Oskara. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i niech będzie w prezencie przypomnienie tego, co obudziło w 2009 roku najskuteczniej państwa. Wówczas na miejscu 5 WW i Hajdamaki.